یو لویا خزانہ داوی ذکر وش بدی دو سورتونو کی بیان دے دے حفاظت دا خزانی او دغشانی بیان دے دے حفاظت دے بدن ماول سورت کی بیان دے دے نسخی دے حفاظت دے جان او دیم سورت کی بیان دے دے نسخی دے حفاظت دے ایمان مطلب دا دا خزانی او دشمن دے نداری اغا نبا ندی خزانی حفاظت اغا سرنگی کے ندی دوار سورتونو کی بیان دے استعاذی دے دا پناہی گفتو دے پا اللہ باندی اللہ پر پیغمبر توئی قل ہو آیا اعوذ پناہی وارمز برب الفلق ف رب مخلوقات باندے فلق اصل اعوذ توئی او مخلوق اغم اللہ بیود بلن پیرا کیا یا برب الفلق فرب دو شلولو باندے جس پہ اشلو لسبائی تراویخ دانے اشلو لا تیغی تراویخ اردو کے کجوری اگے اشلو تیغی تراویخ کو حضر شیر ایم اللہ غری اللہ زمدہ زمال تیاری اگا اشلے اللہ زخمن دین روان فکر آوالی پنائی وارما بی رب الفلق برب دو سوا واندے مانا چشپے ہو چولا سبائی تین آویخ کوئی پینڈائی شو قرآن سے پوی پچھر داؤوز پا مانا واندے بند پوش نو بس مسئلہ حل دا آؤوز سمانا دا زپنائی وارما سو کوئی چھو زپنائی وارم دا اللہ پیغمبر ویا پنائی سو کوئی سور کے دخل غان حفاظت پخل نشی کو لے ناگ پنائی واڑ پل وئی دشمن را پسی دے لگا ور را پس بار نجرند کا نجوڑے آگا ور تالو وئی دے حفاظت پل نش کو لے ابھی حفاظت کو اللہ پل پیغمبر تو وئی پما پنائی گوارا ربل حفاظت کما مطلب دا اللہ پیغمبر محتاج دے پل حفاظت نشی کو لے پنائی بچا واڑی پالا واڑی بس مسئلہ حل کا مطلب اللہ پیغمبر اگر پل کا حفاظت نشی بولے نور مخلوقات بستا سے حفاظت کیا تالا بس خیر در کی اوستا بس تکلیف پورتا کیا من شر ما خلق دا شر ادارا سنا کی پیدا کری دی اللہ اللہ کی تاثب پیدا کری داغید شرور موسا دیا اور دی زمانہ کی وی سی آر شر دے ٹی وی شر دے دا جانی کیبل اغشر دے سی ڈی اغشر دے اور دا دول خبر دا زلی شر دے اللہ دلی شر موسا دے دا جانی موبائل دے دا لکانو لاسو کے دجینا کو لاسو کے دا شر دے اس جانو پخواب نخار لبندت لو سنیما کا تولا اس اغیل اتلو لاجل نشتر یا نیسیار کو بندہ رستے دو اس اغیل اجل نشتر کمری والا موبائل دے چی سک سمتا فحش فلم ستار منی آن جوڑے آغا پا دکورا چی سک سمتا رمانی آن آغا پا دکورا او دا لار لگی دلے دے او جوڑی دیوی لے دا دغه د کیمری والا موبایل هغه ولا لسته دي چته خیر ده نه پټ شي کنه دي شي ها چې دي شي دي یو ګرا موږ سکول کې یو ولن سره موبایل ونی نه جوړه ای چې دې سیو ناغه قسم دې چې ډیر تاو د خپګان نه په دې منبر باندې خپل لوري لوي ها چې ای چې سو چې هغه ویل ونی دي نو سنگا ملی دن ہم آغا شان میوئی او ما یا خلقو پل اولاد لدا شے مور دوئی دا شے پل اولاد لمور دوئی دیر سرم موبائل دے دو سرم دا جتا کمرہ کی ناس تو دا آغا جتا دا شرشم تل کی ناس تے او آغا دین و سرخ بوئی کئی او کلا و لدائیو کئی لانکی دے لرازا جوڑے آگا دن سرا کالے ہو جانی راوالی ہو ڈیر پیسی راوالی ہاں جوڑے پسپل مور اپنا متیاز راشی ہاں الگ سرا لاڑی مدا بدی نا تالا چار پسپل اولاد داس میرا بان سے موبائل والا والا موبائل والا والا دی موبائل کو تم رکھتی مٹی نکلی مدا دا سو جانا داؤں دک کا وجہ رہا دا پسپل اولاد میں دا سے میرا بان سے اولاد کا بنشی دا طول اسباب دی دشر اللہ منگا دشر ما خلقا دشر آگا سنا چی اللہ پیدا کری اللہ منگا غین اسادی ومن شر غاسقین را وقب او دشر تیارینا ہر کل چی پخشی ہر کل چی ادری گیا ومن شر نفاسات بالعقد چی کل تیار رازی ما وقت کیا دا رستی دری سیدر صورتون ہوا آیا فضان چمکا فقبل اولاد ماندی چمکا اگا دی وقت دردان سر اوسا تا دی وقت دردان سر اوسا تا کل جی ما خان تیار پریوت دیدا او سو وقت دیر شنو بس دیا والنی می قید کوا پری بیدوس دی بار دیا خودی تیاری راتلو وقت کی شیطانان را دیا پیریان را دی کل چال نقصان رسول او کل چال اپنا ورشی ولدی سے براغر و ناغوی ور ببن کیا ور ببن گر کی دیر پارا چی دا شیطانان ادا پیریان تا سر را دن نمیشی نیوی دا غر بڑی وی دا ور لری کا تیار را رازی چی دا جزان مرادن نمیشی چی دا جزان مرادن نمیشی نکی اگر آدن نمیشی نو بل جوری بیا دا وی پلونی پیریان دی پلونی پیریان دی اپوینی پیریان دی نو دیبانا چیتا حفاظت نکو ومن شر النفاثات ذی العقد او دا شر پوپ وہن کو خوزونا ذی العقد فوٹو کی چی غلط دمنا چاہیا اللہ داری دا شر نموسا دے غلط دمنا مشتا او داری نقصان ورکول مشتا دے اے دا زی دا کالا جازو کتابو نری ورکا چولوائے مال تعویذوں کا دشمن بری خپل پورونا خرص کی اللہ بشی روک بشی لال بشی روک بشی نم نشان بے ختم شی فاغا دا سکارو کا دل اکی روزا ناغا بالال کی ناغا وقا ودے اوپری اور ناغا تور چیلی پا سرمن وانے بدل تعویذ روک کی آن جوڑی بس دشمن بری دا سی ختم شی لتا پشکال کی جگہ پتنگان ختمی دا سی پا ختم شی پل جیداز و خرص کی خود عمر اگر جی دیوان دی ایمان نکنگال شی و تاوان دی ایمان نکنگال شی ومن شر النفاثات فی العقد او دی شر دی فوق و هنگو نفسونونا فی العقد و مجالس کی چی اگا غلطی پراتی گنڈی کئی چی دی دان منی و دان منی دان منی و دان منی اللہ دا دید پراپیگنڈو نموسا دی ومن شر حاسد نیزا حسد او دا شر دا حسد گون کینا ہر کلچہ غیر ظہار دا حسد کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس سورت کی بیان دیا دا نسخی دا حفاظتی ایمان دا دی بدن حفاظت دام ضروری دے خدا تم راہم نہ رے زک دا بدن یو غل پخپل واندی فنا لڑ واندی کی دن کے رے خارو کی بطی خودشی او سرمان بعد نم نشان بے بیانی یار بیا با خارو تر خارو شرے دا بدن دا ہمیشہ دے فاظت جوگا نہ رے نو دی وجنا دی صورت کیا یو نم ڈاللہ ذکر کرے رے یو نم ڈاللہ ذکر کرے رب بل نم پا کلالنا ہش کرے او رستو جکم شیوائی جکل حفاظت دے چیارا ایمان دے مدار حفاظت دیر ضروری دے ذکا ایمان کی کم وقت امتادار شنو خن رے نقصانی دے نو دیو اجی نچل آگی حفاظت دیر ضروری دے نو درب درین مونے ذکر کری دی رب ملک الہ دادری نمونے ذکر کری زمان حفاظت دیر ضروری دے او یو شر ذکر کرے لے یو دلی لفظ شر دے من شر الوسواس او ملک صورت کی سلور شردی یا دری شردی نال تشرون گر دی خویونم دا اللہ ذکر کرے کا حفاظت بدن دے دلے کی شر یو دے خدرین میں دا اللہ ذکر کری دی ذکا ندیشی حفاظت چر زمی دے چا ایمان دے دیو جنا دی ایمان حفاظت داغی دیر خیال ساتا دیو جنا یو بندر دا قسم چری نکی زبا کافر نکی دا دنیا کر زبا یہودیم زبا نصرانیم دا دی قسم دی نکی چدے دغو نکی اغکار نکی او دلی قسم پر گناہ گناہگار نمشی دین اسلام لگا سالم نو عبس کی سالم با دین اسلام کا نو عبس کی گی لکہ دل راشے تم رخکاری کی نظر با کافرم کدا سنو کر دل راکو برس تم رشے نخکاری کی یہودیت و یا نصرانیت والا تم رشے نخکاری کی اللہ پر پیغمبر تو ہو آیا اعوذ بنایوارم از رب الناس دے انسان دری حالت دری د معصوم والی دزوان یود بودا والی نو دی دری وارو حالت سرے خفل کل صفات ذکر کو رب رب ذکر کو دکا حالت د معصوم والی کی انسان د پرورش محتاجی او بس دے یو فراق کی نظریہ معصوم لچے سب والی نارو امام وار اترا کا جزان لوالما کہ جامی نہیں مجاڑی نہ کہ جامی را لوا چو از بربندی ما نہ پسانی سکار نشتا تو فراق کی مطلب دے نالا وی بی رب الناس پا پالون کی دخل گوان دی پا حالت معصوم والی کی ملک الناس تو بادشاہ دخل گوان دی پا حالت دوانائی کی کله چې انسان غوندي موږ سینی لراشي د چې سینی لراشي په ارث باندې ورځي په ارث ورځي نو الله وایي وریاض ساته زید تپوس کولشته بادشاہ زیما ته ګوره نی زه خود مختار ما ته نه یا تپوس بدنه کوما الہ الناس کارسا حاجت رو مددگار د خلکو په حالت د بوډا والي کې چه کلا انسان بوداشی نو روح خلیل راشی روح خلیل راشی بس بیا تا کنزلی کئی چیل چرگرنی ایلا روک خوزی نو بس دوری چرگی لم کنزلی ورو لم کنزلی او دیتی بیا کنزلی نو لوی تی جماعت قضی نا نو او روح و جماعت کی نیشی کی لے کنا نو یوری بیا والا پسا کی کٹا چولی پسا کی والا کٹا چولی او یا والا پٹی کی جانو سوری لاندی کٹا چولی غیرات و سارول کنزلی کئی کنزلی و سارول کئی ادا کرلا یو کس راگے ولی جی دا نظر می لگنی کار می کئی ناغلی دا دا گوداوالی وجہ رجا نبیادوی دا غد من کار می کئی خبر خانا و ناغلی دا دا گوداوالی وجہ رجا وی دی چورونو کمی دردو نیلی تکلیف درالا اللہ سر خدا لایا چاکاری جی پا زوانائی باندی داکار دو پا آخرت ویم پا تیرائی کی انجازہ رکاری پا زوانائی باندی دے دا اللہ دین طرف لگو توجیو نجوڑی بز اس کو بودام دے نو دے آغا طرف لڑے لگو توجیو دے او زیم ہے بودا ہر وقت اللہ ذکر اذکار کرو ہر وقت اللہ ذکر اذکار کرو ذکا ستا وقت اگا دیر کم دے تا دا نظیر لاغر دے نظیر وی دیلا چر انسان پا سر یا گیرا کی سپین وی اختولا جید نجوڑی بس دل نظیر را گلے دے وی مانا نظر آگلے مانا نظر آگلے دیو تور رنگ نیتا دے اپ آگئی باندے اروہ زان توانے اے سریا تو خوری دیوال لکھ دیر سیمت وار کرنا آگای سر سیمت لگی کرنا او بات کا تو پوری دیوال دے دوا شانی کے تو زان نا دیر دگا جوڑ کی زوان جوڑ کی او اللہ کا والے اگر نری نہ معلومی کی جدا تورا نہ دا دا فضور تورا کری شیر دا بزرگ صورت میں شیر زان دا دکار کا تلے رے خانہ دا چی دا غشانی چی سنگا اللہ تجور کریا نو چی دا غشانی نو خبنی الہ الناس کارتا راجت روا مددگار دا سلکو پہالت بڑا والی کیا کل جی پلار بڑا شیا نو زیم آغم پینا مخو گرزا ہوا اور انگور کو خود دپردی پور لون گا نو آغیم خدمت میں کئی یا آغیم خدمت میں کئی بلکی تان گئی تھی وہ یا دے طول اشپر دکھی جا دیا وارد آلوشی وارد آلوشی آنی دوری بس دیا دنی خوب خرابی دنہ خود مخلاص کا دنہ مخلاص کا نو دام دلا اولاد دے می دوری دے دخوزی ہر خبر منی نو لیوی خضوار کا خلاص آوری کم دے نجی تیار پری وقتی دن دی پلار لیوی راسور شن رابن جاری شن آوری سلوی بس رابن جاری شن نو کتو بلا خبر اکولا خوال لی نو ور بن جاری شن چی بن جاری شن ہوتا سی باری دی سارا لیوی سن حال تا یو دو دی کویان ہوتا ہے پر دی نو یو کوی پا غار باندی کی خود دی چوار کر لگتا دا موخر منو دی لبے اوپر دو دی لبے اوپر دو پلاری پیارا شوڑی ماں کوئلا گور دینا والے نسل نینا نا معلومی کی جی کوئلا بھی گور دے نکما کوئلا گور دے دی کوئلا نما گور دو آگا بل دا نما گور دو نا آگا والے خوص دی کوئلا ہوتا دی لگا دی لما اخفل پلار گور دو لے دی لگا اخفل پلار گور دو لے نما اللہ دا کتا ما گور دے نا آگا بل نما گور دو بس دا دڑکی دا یر رالا چی دا کو جوڑی دا ولی نمبری خپل پلار مردول ہے وہ با اس دیو مردول پلار میرے اور بیا چی دور چا پلاری نو اگر بیا ما گردی بس تو یاری دا اور بے پلار لگی را بن جاریشا پور تیرا وستی دا خدی والا یہ جا کرا وستی دا یہ بس کا خدی کانا بس کا خدی دا جا راز ما را کی رازی شی ما ہو بیا سنی دا گردی دی سکول کی او سبب نائی کیوی یا پلاری خد تاجیو او ډېر مالی پیدا کړونه جوړي ویله واده وکړو او خلک خوشاله دي لږ یو خو بیا د رسته دي د پلار دی دا د سام ورځو نه دي نو ډېر تکلیف به ورته نو یو ورځ ولا دا ښځه وایي چې دا د پلار نه خو مخلاص کړه دی دا بده بدرسالي وایي چې ټوخیږي واړه راویښ شي دغه ځای بار دي دغه کې وله کټ واچو د ډیوډل کې وله کټ واچو نہ ہلتے والا کٹ واچو دگا شان پشپ بول باندھے پروٹ والے چلائی راڑی والے کا کمبل خورا رہی کا نا میں چلائی والا یوڑا اور کمبل چی والا اوڑا نو زیل ہے ور کا زی مندے کھینچی اکا تھا میں اڑا گئی نیما کر نیما ہے اگلا یوڑا نہ اگلی جی کے حسن کر نہیں گا مزہ کو نیما رہا ہاں تو والا یہ ولی بھی نیما کر ولی بھی والا روگا نو اڑا یا سبا تو دا شان بیمار شي کنا او توخي دی او بدا بدا ثاني او تا نه موږ ډوړې کی کټ واچو نو بیا خو نیم کمبل نیم ما په دغه نیم کرا چې دا نیم د شو نیم بیا تا باندې شي نو بس دې سردا خبره بل شان نه دا سبا سبا د ما کټ بوم دی وډې شي دی وډې کی باچي دا شان دی دې خدای دې سپي خادم کړي او د پلاری خادم نه دې خدای دې سپي خادم کړي او د پلاری خادم نه کړي دم سپی خادم کرے او سپی سکے دو سپی خادم کرے او دو خپلی مور خادم نکو یہ حدیث بات کی رہی دی حالات دیشی مدى اللہ پیغمبر میں تپوس شاید اللہ پیغمبر تو سوک کیا دے کی حالات دیشی دا اللہ پیغمبر میں آگا سوک دی حالات شی چی مور او پلار خپل عموم دی در بوداگان او دی خپل مور پلار دے جنت تا داخل نکو مدے دی حالات شی نمور اپنام دیتی دعا وادستی دا آنو آتی مرا دی حدیث پاتی دی رنگ خول آنی جنت دی تو دی دعا وارن اللہ بتا جنت کرنی آنو دل استے ور کردے آنو دی تولیا سوگا چولی سابون ور سردے او نیر بے بودی دون بے خولان بای پا سابون مانی دیگے اوچ کی او پلار آگے سمد گانی دی جوگا گا مزدور دی سمس خارے اور نی ارو در تو یہ اولا نی سا بھولی اولو نی والا اگور اس تیری کی پلار بلان دی خدا پر قسمت دے گا رشتیا ہوا ہے کہ تا اللہ دا غنجا سلائم دا غی خادم اگر بولی او د خپل مور او پلار د دواني محروم دي. نو دا ستاسو قسمت ته نه غوډې نه جواب وکړ دا قسم دې ته نه ډېر جواب وکړ چې خدای دې سپي خادم کړي چاله مرون لا سو جوړ کړي شکر دې مولا قران لا سو جوړ کړي او چاله مرون لا سو جوړ کړي تمام شپه هغه له سینده کې ورګي او کړي دې په سبا دادا کئی جنگئی با او دے با پیسی دڑی پر ایک پل غان چی سمرا جالا او دے نخواہ او غیام منگا چی سمرا دا اللہ شکریہ دا تو مداخا او اگر شاعر وئی ولو کانی لی فی کل من دیتی شعرت تی لسانم یا بس شکر منت مقدر زما پا دی بدن چی تو سمرا بدن من مختلی او دا ارو یختب دے بان پشی او دا اللہ شکر ادا کم نظب وام اللہ ماستا شکر ادا نکستا حکم آبان دے دیر روی نعام احسان دے منگا او دا اللہ پر مبان دے دیر روی نعام احسان دے اللہ پل کتاب لکی نہیں دی ذنی لوگ پل کتاب ناستا نوے نجیب کری اگر چرتا دے چوک کی کینو لے دے چرتا پل باندی نالی باندی پل لے پاگی کینو لے دے اگل ہوئی اے دی نالو کی جدا دے لے فینو نوبر آبی تو دا دین اگر مزو اگستوئی تو سکیمی راکا گا و چیتا باندی دا گا ورمی لگی راکا گا تو ایم شیخ سے خبر اکولا یو دو تور دی یو لبورا وی او بل لبوبت وی فا اگر بورا اگر پا دی گلون گل دی او کش بینی اخی او چی پا کم گل بخی پایی کینی اپنیلی او دی بل لی یو رلی دو گل دو رکلی دا و اگر غرائی اگر غړی دغه شانی یو له چرته په پول باندې ناشته نه دې کړی چرته نه لای دې پاتې ناشته نه دې کړی او بل خپل کتاب لته نورې رزینا قسمت الجبار فینا موږ الله په قسمت تقسیم باندې ډېر بیا خوشاله یو هم وو الله دغه په قسمت هم نه سیدار وګرځي تا الله دغه په قسمت هغه هم نه سیدار وګرځي زموږ ورور دې زمونگا دلوری دے زمونگا کلی دے اللہ دا غم دا نصیب را دیدار کی من شر الوسواس الخناس دا شر دا وسوسی اچھا ان کی نا چاہا دی رسو کی دن کے کل جد اللہ ذکر اذکار کیا انسان جد اللہ ذکر اذکار کی نو شیطان اغل وسوسی اچول مکن ملاوی گیا دیو جنا وی اللہ میں نکیم رحمہ اللہ لکلی دی چھے دی انسان شیطان اگر دیر خواری دیر خواری ذکر ویدہ سبحان اللہ و بحمدی دا گروت دے پارا دے شیطان نکی رشتیا کو سل کرتی دعوی او سل کرتی دل گروت را چے نو دے دے بزن بستر ہے او چی ہمیشہ دیر کار کیا نمی نو خاندہ شیطان اگر خوارو کر دے انو اگر پنجیر شولدی سے بھی یہ دائی بخپل شیطان خسروب کرے یا لکا دے کرکٹ ہو دغلے ویشیار دے ٹیم ور کرے دے دا آگا بخسر دا شیطان پل خسروب کرے دے راشا اللہ ویدہ ساسو دشمن دے نو دے او دا اولاد و دشمنی ترونی سی اللہ ویفت تخیبوہ عدو مینی سید و دشمن ایوان دی اللہ دی آغا شیطان نوازی سبی صدور الناس چواسو سے چاہی پسی نوز خلقو کی من الجنت و الناس یعنی چی دا شیطان دا تیریانو نم دے و دا بنی آدمو نم دے الحمدللہ رب العالمین لائب دا حمد رلی اللہ چی پازن کے مخلوقات دے اللہ ستا دے و رحمت دے اللہ چی تام مکل کتاب لکی نولی ہوا زنی اغای تیمی لکی نولی بیتیار لکی نولی نور برانو بجانو لکی نولی چکو دکی گی نوم پاگی باندے و کراوی خیگی نوم پاگی باندے کفراس کات کئی نوم پاگی باندے فراس کات کئی نو طول آسی جنگ کا پور دلان دیدی او دا دخل پیغمبر صدق امتی دے نو تو کو دخل پیغمبر جب امتی ستا پیغمبر چاگ کالا آواز دا گانی را گئی نو حدیث پاک گرا گئی صحابی لگی دلے دے ورس رخ پر معشوم زوے دے ناغ معشوم زوے چه لگان یواز را ده مخلی خپلی خواهد دکوتی ورکلی او خپل اوخه داسی دلاری نہ پپٹو روانہ کرا پپٹو باندھی روانہ کرا او درنگ پر درنگ دن تپوس کئی آواز راضی کرنا نو چکل آروی تو سواز مراجی نو بیائی دو گوگو نو گوتی ویفتی بیائی پل سورلی لاری لکرا او بیائی ویز دا اللہ پیغمبر پسی سورم او دا شان دا گانی آواز راگے دا اللہ پیغمبر گوگو گوتی ورگری او پل سورلی آگے پپٹو کی روان اکرا دا لاری نے بیلار کرا او چکل آروی مان دے دیا گیا سپوس کر جی کلماوی جی اس آواز نرائی جنو لوگوں نے کتی او سوالی جی آس پر اللہ ہے جی آس پر اللہ ہے دفل پیغمبر سند امتی کو امتی جا جی اندر اللہ پیغمبر چتا اغلا مخاموشی نوائی برما خلی دا سی امتی لسلان دا سی امتی لگوی زما سلان امتی جا جی الرحمن چنتہائی مہربان دے الرحیم اب یاد ارحم کو ان کے دے مالک یوم الدین چوالدار اختیار مان دورہ دے جزا و سزا دے ایا کن عبد خاص تعالی اللہ جڑا فریاد اج دی عبادت کو منگا او خاص تانا امداد واڑ منگے اللہ ند بلچانا اے صراط المستقیم اے اللہ مضبوط کی منگا پلارنی روان دے اللہ مضبوط کی منگا پلار نیغ باندیا لار نیغ صدا خالف دا اللہ عبادت خالف دا اللہ نمداد وحتل صراط واللذین لار دا کسانو چه احسان کرتا پا غی باندی چه غا سلور قسم خلق دے انبیاء دی صدیقین دی شہداء دی صالحین دی اللہ وید دی مرگرتیا سب احتر مرگرتیا دا غیر المغضوب علیہم چی غضب ندکر شیب دیوان دی او ندائی گمرا دیا دعاو کئی دا بہتر میاش دا او اخیری آشارہ دا چی پا دی کی دا اللہ دا پیغمبر دا وینا مطابق انسان اللہ دا اور نازادی رز دی جمعید دا جدا بہتر والے لے رستی عشر دا جدا بہتر والے لے او خلپ روجی باندیو او دا قرآن کریم دا غی تفسیر اغی اختتام تورا دی قرآن کریم ختم شد دا دین بل بہتر وقت دا دعا دا افتیدو ذرم چی بل بنی نو دعا واری چی اللہ دمونگا دا ملک دیل اللہ امن ورکی اللہ دیل امن ورکی اللہ دیل امن ورکی دا کم کار دا دین چکی جی نوکہ چرمون دا اللہ تا صحیح توبہ انہیں استیدہ نوکہ مغیر دی جی جماعتونا و مدرسی آغا لوٹی لوٹی او خختی خختی پرتیری سمون دا استاس و دا جماعتونا و مدارس دام دا غشانی لوٹی لوٹی او خختی خختی کی دیشی قراشی چی اللہ تا صحیح توبہ و باسد اللہ زمون دا مدارس حفاظت ہوتی اللہ زمون دا مدارس حفاظت ہوتی اللہ زمون دا مدارس حفاظت ہوتی اللہ زمون دا مساجد حفاظت ہوتی مولا زمون دا مساجد حفاظت ہوتی اے مولا زمون دا مساجد حفاظت ہوتی اللہ زمون دا علماء حفاظت ہوتی مولا زمون دا علماء حفاظت ہوتی اے مولا زمون دا علماء حفاظت ہوتی اللہ زمون دا دین او دی ایمان حفاظت ہوتی اللہ زمون دے دین او دی ایمان حفاظت ہوتی اے مولا زمون دے دین او دی ایمان حفاظت ہوتی اللہ دے ملک فوج او طالبان اللہ دا دوال رونہ رونہ اگر دے اللہ دوال رونہ رونہ اگر دے مولا دوال رونہ رونہ اگر دے اللہ تی یو طاقت اگر دے مولا تی یو طاقت اگر دے اللہ تی یو طاقت اگر دے اللہ کا امریکہ دا او کبل دا مسلمانان و مخالف ملکونہ دی اللہ تبید آغای قوت دڑی دڑی اللہ تبید آغای قوت دڑی دڑی مولا تبید آغای قوت دڑی دڑی اللہ آغا کاثر لے ادرے مولا آغا کاثر لے ادرے اللہ آغا کاثر لے ادرے او اے اللہ ستاب دین کی مرگ و شہادت داد ہر مومن تمنا دا اللہ